dediler ki, ''Vallahi biz kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde eğer onu kurt yerse, o zaman biz tamamen aciz, beceriksiz kimseleriz demektir.''